जा जान जा ना ना ना ना ना आ जा जान जा ना ना ना ना ना बरसे घटा महके हवा ऐसे में तड़पाना आ जा जान जा ना ना ना ना ना आ जा जान जा अरे ना ना ना ना ना जाने दी जाए लगता है दर ऐसे में बहकाना आ जा जान जा ना ना ना ना ना अरे आ जा जान जा अरे ना ना ना ना ना ना जाने जा अरे ना ना ना ना ना अरे आ जा जाने जा ना ना ना ना ना ha ha ha ha ha.